یاد میرے جس کی نہیں ہو شیطان و جام کو، یاد شرارے آتش پینا نظر دیتے ہیں جو یمن مرغ غزل خان